مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. ناتِ محبوبِ خدا سنتے سناتے جائیں گے، ناتِ محبوبِ خدا سنتے سناتے جائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا، آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا. مرحبا اے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. مرحبا کی دھوم ڈالو سب پکارو مرحبا، مرحبا کی دھوم ڈالو سب پکارو مرحبا. جھوم کر اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے. شاد ماہ خود مسرت مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. یا نبی اپنی ولادت کی خوشی نے دیجئے، یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں دیجئے. خلد میں اپنی رفاقت مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، واسطہ تن کو ولادت کا مدینے میں جگا، واسطہ تم کو ولادت کا مدینے میں جگا، مجھ کو دے دو بہرے تربت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور خدا، مرحبا آقا کی آمد مرحبا نور خدا، ہو گئی کافور ظلمت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، مست ہے اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، واسطہ تم کو ولادت کا مدینے میں جگا، مجھ کو دے دو بہرے تربت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، آج گھر گھر روشنی ہے ساز پر چم ہے بلند، جھومتے ہیں اہل سنت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں، چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارشیں، آئے لمحات مسرت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، شرما نہ چھوڑو مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، کعبہ سجدے کو جھکا بت سارے آندھے گر گئے، کعبہ کعبہ سجدے کو جھکا بت کی شامت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا کی دھوم ڈالو محبت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، خوب گاتی تھی ترانے دفے بجا کر بچیاں، خوب گاتی تھی ترانے دفے بجا کر بچیاں، ہر طرف کہتی تھی خلقت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی، آ گئی اٹھو سواری آمنہ کے لال کی، آ گئی

مرحبا مکی مدنی آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا حقیقی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر پہ لہراؤ پکارو یا رسول اللہ اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم مہے میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے ہم مہے میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے ہرے روشنی سے جگمگاتے جائیں گے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جھوم کر سارے پکارو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا زور سے بولو مرحبا نبی کی آمد مرحبا باقی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ہاشمی کی آمد مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چار جانب غم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت